99 za 9 sztuk. Regulamin na Carrefour.pl. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeźwolskiego Radia. Poniedziałek, 13 lutego, minęła 20. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Premier zostanie w szpitalu jeszcze kilka dni. Jutrzejsze posiedzenie rządu poprowadzi wicepremier Gliński. Dwaj mężczyźni ze Starogardu Gdańskiego z zarzutami znęcania się nad bezdomnym. Grozi im do 10 lat więzienia. Sądowy zakaz walentynek w Pakistanie, bo to przejaw złego gustu kultury zachodniej. Premier Beata Szydło, choć wraca do zdrowia, jeszcze kilka dni pozostanie na obserwacji w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie. W związku z tym jutrzejsze posiedzenie Rady Ministrów poprowadzi wicepremier Piotr Gliński, informuje rzecznik rządu. Rafał Bochenek jednocześnie po raz kolejny zapewnia, że premier czuje się dobrze, ale niezbędna jest rehabilitacja. Premier Beata Szydło, choć zdaniem rzecznika rządu czuje się coraz lepiej, pozostanie jeszcze kilka dni na obserwacji. Jak długo, nie wiadomo, wszystko będzie zależało od decyzji lekarzy, mówi Rafał Bochenek. Jesteśmy w 100% to im właśnie podporządkowani, to od ich decyzji zależy, kiedy szefowa polskiego rządu opuści szpital. Ale ponieważ na razie nie opuściła, najbliższe posiedzenie rządu poprowadzi wicepremier Piotr Gliński, co nie zmienia faktu, że premier jest w stałym kontakcie ze swoimi współpracownikami, a jej pobyt w szpitalu w żaden sposób nie wpływa na pracę rządu. Pani premier może cały czas wykonywać swoje obowiązki, podpisuje dokumenty, tutaj są jej dostarczane na bieżąco. Tymczasem prokuratura wyjaśnia okoliczności wypadku w Oświęcimiu. Do tej pory przesłuchała kilkanaście osób, bo wątpliwości budzi chociażby fakt, czy kolumna jadąca przez Oświęcim używała sygnałów świetlnych i dźwiękowych, czy tylko świetlnych. Także mam nadzieję, że ta kwestia związana z używaniem świateł, sygnałów dźwiękowych zostanie rozwiana. Podsumował prokurator Janusz Chnatko. Na razie zarzut spowodowania wypadku usłyszał 21-letni kierowca Seicento. Zdaniem policji sprawca wypadku. Wiadomo, że śledczy w tej sprawie chcą go jeszcze raz przesłuchać. Ksenia Maciczak, Polskie Radio. A szybkiego powrotu do zdrowia życzy polski premier w imieniu Węgrów Viktor Orban. Szef węgierskiego rządu przesłał list, wyraził w nim nadzieję, że Beata Szydło wkrótce wróci do pełnienia obowiązków i że na początku marca spotkają się na unijnym szczycie w Brukseli. Dwaj mężczyźni ze Starogardu Gdańskiego z zarzutami fizycznego i psychicznego znęcania się nad bezdomnym. Mieli m.in. strzelać do niego z wiatrówki, zadając około 20 ran. Jeden z mężczyzn usłyszał dodatkowo zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Obu grozi do 10 lat więzienia. Prokuratura wystąpiła już o areszt tymczasowy dla 23- i 40-latka. Sąd zajmie się tym wnioskiem prawdopodobnie jutro. Powołując się na dobro śledztwa, prokuratura nie podaje szczegółów sprawy, w tym okoliczności, czy podejrzani przyznali się do winy. Wiadomo tylko, że policję o ranach zadanych śrutem u bezdomnego powiadomiło pogotowie ratunkowe, które opatrywało mężczyznę. Mimo internetowej rewolucji radio jest ciągle żywe i ciągle bardzo potrzebne. Przypomina o tym dziś ONZ. Nieprzypadkowo, bo dziś obchodzimy Światowy Dzień Radia. Pracownicy Czerwonego Krzyża mówią na przykład, że radio przydaje się zarówno tuż po katastrofach, jak i w zwykłym codziennym życiu, gdy trzeba przekazywać informacje o zdrowiu i higienie. W ciągu ostatnich 4 lat, przypomina ONZ, bardzo ważna była paryska rozgłośnia Radio Rozana, nadająca dla syryjskich cywilów. Redaktor naczelna tej rozgłośni, Lina Czarław, mówi, że Syryjczycy czują się cenzurowani przez władze ekstremistów i islamistów. Więc potrzebują jakiejś platformy czy medium, w którym mogą swobodnie wyrażać swoje opinie. Eksperci przypominają, że radio jest szybkie i stosunkowo tanie. Z badań Europejskiej Unii Nadawców wynika też, że na terenie Unii Europejskiej radio cieszy się dużo większym zaufaniem niż telewizja, gazety czy media społecznościowe. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Sąd w Pakistanie zakazał publicznych obchodów walentynek, uznając je za przejaw zepsutej kultury Zachodu. Decyzja zapadła na wniosek obywatela, który poskarżył się, że pod przykrywką święta miłości promuje się niemoralność, nagość i nieprzyzwoitość, co jest sprzeczne z pakistańskimi tradycjami i wartościami. W orzeczeniu sąd w Islamabadzie wezwał media do powstrzymania się od promocji przypadających jutro walentynek. Jak piszą agencje, dla wielu Pakistańczyków są one świętem złego gustu właściwego kulturze zachodniej. Przypominają, że już przed rokiem prezydent Pakistanu wzywał obywateli do powstrzymania się od świętowania walentynek, podkreślając, że nie mają one nic wspólnego z pakistańską kulturą. To był serwis Trójki. W nocy sporo chmur, na wschodzie i południu kraju słabe opady śniegu i od minus 12 do minus 8 stopni. Jutro na wschodzie lokalnie słabe opady śniegu, poza tym słonecznie, rano możliwe mgły, na termometrach od 0 do 4 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

share my body and my mind with you. That's all over now. I did what I had to do. I found another anyhow. Share my body and my mind with you. That's all over now. I did what I had to do. I can see you leaving now. Początek płyty Ultra Violence Lana Del Rey jest też początkiem drugiej godziny aksamitu. Ta godzina już w całości, wielkie zaskoczenie, aksamitna. Pierwszy klucz, według jakiego dobierałam utwory w tej części audycji, to klucz serca i jednego z najbardziej szlachetnych podrygów tego mięśnia, bo to klucz przyjaźni. At six. The comedy of man starts like this.

is the struggle to survive. But the only thing that they request is something to numb the pain with, until there's nothing human left. Just random matter suspended in the dark. I hate to say it, but each other's all we've got. Mamy tylko siebie. Father John Misty, Pure Comedy, zapowiedź jego nowej, kwietniowej płyty. A teraz ktoś, kto, pomyślałam, zabrzmi obok tej nowej, jeszcze nie do końca znanej, oswojonej muzyki Father John Misty, zabrzmi idealnie. To pocztówka z dawnych czasów, nie tylko mam na myśli kalendarz, ale i to, jak inne było to wtedy życie. Uchwycił na swojej, chyba wciąż najlepszej płycie Poses, Rufus Wainwright, tę nieznośną lekkość bytu, która może zdarzyć się tylko raz, jeśli ma się szczęście, by to przetrwać i nagrywać później mądre, dojrzałe płyty, to tylko dobrze. A my możemy cieszyć się tym, że ktoś przeżył to wszystko bezpiecznie, bo za nas. Prepare your things, dissolve your mind, 'cause I'm your consort, beautiful queen. Our bed. Some people read idea books. Some people have pretty looks. But if your eyes are wide, now as a sight, take care. Just please take care. Wydawnictwa You Gotta Move, Elstadt i ich wersja Take Care, wcześniej z płyty Poses Rufus Wainwright. Teraz zespół, którego w Aksamicie jeszcze nie było, w pewnym sensie nie mogło być, ponieważ dopiero całkiem niedawno postanowiłam odświeżyć dyskografię zespołu Arab Strap, zespołu, którego uwielbiałam słuchać kilkanaście lat temu, a później, jestem usprawiedliwiona, zespół zawiesił działalność, nieco o nich zapomniałam. W ostatnich dniach z wielką przyjemnością wróciłam do muzyki, często ozdobionej jednymi z moich najulubieńszych i najbardziej atrakcyjnych, chociaż w specyficznym rozumieniu tego słowa, okładek w dziejach fonografii. Jeśli macie teraz wolną chwilę, możecie popatrzeć, jak zdobili swoją muzykę Arab Strap, i mam na myśli nie tylko duże płyty, ale i single i wszystkie wydawnictwa towarzyszące. Postanowiłam nieco na chybił trafił dziś zaprezentować coś z płyty, która ma Monday, czyli poniedziałek w tytule. Kto wie, może uczynimy z niej w przyszłym tygodniu naszą aksamitną płytę. I never slam the door these days. Then again, I'm never here. And you know where to find me. Well, my oldest friend I hold so I need to get sometimes when I'm with him, I just stop being. And he's always wanted me to be. He makes me treat girls like shit. He makes me lie to them and use them. I think he loves to watch me play games, and he loves to watch me lose. Monday at the Hug and Pint, zespół Arab Strap. A teraz głos, który słyszeliście w Aksamicie już w poprzedniej godzinie, raz jeszcze na żywo. Bad for Lashes. Tired. Bad for Lashes, Traveling Woman. Jeśli chodzi o oklaski, o muzykę z oklaskami, w ubiegłym tygodniu dowiedzieliśmy się, że jesienią będziemy, no właśnie, znów oklaskiwać w Polsce Nicka Cave'a. Down, my friend, as they usher me off to my end, well, I bid you adieu. Well, I'll be seeing you soon. What they say around here is true, then we'll meet again, me and you. Time is at hand, my dove. They're gonna pass me to that house above. Is heaven just for victims, dear? Where only those in pain go. Well, it takes two to tango. You're in heaven, then you'll forgive me, dear. 'Cause that's what they do up there. If you're in hell, what can I say? You probably deserve it anyway. Guess I'm gonna find out any day. If I will meet again, there'll be hell to pay. Face comes to me from the depths, dear. Your silent mouth mouths, yes, dear. Dark red and big with blood. They're gonna shut me down, my love. They're gonna launch me into the stars. While all things come to pass, glory, hallelujah. This prayer is for you, my love. Sent on the wings of a dove, an idiot prayer of empty words. Love, dear, is strictly for the birds. We each get what we deserve, my little snow white dove, rest assured. Nick Cave and the Bad Seeds z płyty The Boatman's Call, chociaż oczywiście na tym jesiennym koncercie należy spodziewać się przede wszystkim muzyki z albumu Skeleton Tree. To pewnie nie będzie łatwe wymyślić, wyobrazić sobie, a nie chcę podglądać setlist z innych miast, jak Cave w tę ostatnią, tak inną, przynajmniej jeśli chodzi o myśl, o temat, o powody, konsekwencje, przyczyny i skutki płytę, jak zamierza wpleść w tą muzykę ze swojej przebogatej i przecież dyskografii. Teraz w aksamicie ktoś, kto dyskografię ma skromną i dyskografię, która mocno nie spodobała się krytykom, a ja zawsze i uparcie na przekór powtarzałam, że to jest piękna, interesująca i mocno niedoceniona płyta. Jeśli ktoś nie wie, to jest opcja, że nawet nie poznał i nie wiedział, kogo słuchał przez ostatnich 5 minut, a to przepiękna i jakże kasowa, to istotne w tej opowieści, aktorka Scarlett Johansson. Będąc już bardzo popularną, rozpoznawalną, uwielbianą gwiazdą filmową, postanowiła spełnić swoje marzenie i wydać płytę. Płytę zatytułowaną Anywhere I Lay My Head, płytę wypełnioną piosenkami Toma Waitsa, płytę nagraną w znakomitym towarzystwie, bo to i muzycy Yeah Yeah Yeah, Stevie on the Radio i gościnnie David Bowie w 2 utworach. Płytę, która zainteresowała 5000 osób w Stanach Zjednoczonych, bo taki nakład osiągnęła w 1 tygodniu, czyli mniej więcej tyle, ile pewnie w niewielkim mieście idzie do kina w pierwszym weekendzie jakiegoś wielkiego przeboju filmowego, w którym Scarlett występuje. I tak jak poszło z tym 1 tygodniem, tak klątwa nie opuściła tego albumu już do samego końca. Tak jak mówiłam, niedobre recenzje, zła sprzedaż i gdzieś dzisiaj taki status płyty grzesznej przyjemności, grzesznej także dla tych, którzy ją lubią. Ale myślę, że jednak jest trochę inaczej. Na do usłyszenia w aksamicie przed Dniem Zakochanych, historia pewnej niezwykłej randki. Dziękuję, Anna Gacek. Been a perfect Friday afternoon, the job was almost done. The house we were decorating was owned by a little old man, always in the same three-piece suit he'd probably had since he was demobbed. He seemed to be forever on his way to the post office, carrying brown paper and string-wrapped parcels under his arm. He'd bring us out china cups of camp coffee and plates of custard cream biscuits. The house had belonged to his parents, who had both passed away within weeks of each other a few years back. They were the only people he'd ever lived with. This was the only house he'd ever lived in. I wondered what would happen to the house when he's gone. It was a short walk to my bedsit, once a similar house to the old man's, now broken into lots of single-room accommodation. It also once had a great garden like his, now occupied by a one-story modern block building containing a dentist and chiropodist. Surrounded by burgundy flowers. Side of town, queue for taxis was hell as usual. Next to the late night chippy, the worst chips you could buy, but at this time of night, full. Outside, fights were thrown up. We jumped in the taxi, nothing mattered but us. Back at hers, a bedsit in a house similar to mine. She'd done something, painted three walls, put up some old 50s style wallpaper, a big Bowie poster, and some nice curtains. Be easy for me to change my wood chip magnolia bedsit standard. After all, it was my job. She had a few lamps here and there and some candles. She made us proper hot chocolate, not the instant shit you get from a machine. She had Fox's biscuits and a small bottle of Cointreau too. The end of a perfect day. The taste of chocolate, cigarettes and orange liqueur made her lips even better. I undid a taut miniskirt, pulled off her black wool tights. My lips moved up her legs. What the fuck? I had a large, hard dick poking me in the eye. Shit, you're a chap. I felt like jumping through the window screaming. I couldn't move. He still looked the same. I had a pain in my head. I wanted to do something, say something. He was holding me, sobbing. He must have known. How could you not tell? And I love you. Be your woman. His eyes were still beautiful, deep brown. His lips still chocolatey and orangey. Shit, I said. I was never a breast man anyway. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony. Zamawiaj w internecie na mediaexpert.pl i odbierz za godzinę. Polski film roku. Nie wiedziałem, że jest pan duchem. No tak się akurat złożyło. Zwycięzca festiwalu filmowego w Gdyni. Nikt nie gwarantował, że życie rodzinne jest samą atrakcją. Laureat ponad 20 nagród w Polsce i na świecie. Ostatnia rodzina. Już na Blu-ray i DVD. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia.